ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सातवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मात्र मानने वाले जो जो भी विचारक हैं वे इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं और सिद्धांती हैं, वेदांती, जिनके मत में जगत का केवल निमित्त कारण ईश्वर नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और इसे प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में भाष्कर भगवान बता चुके हैं और वेद व्यास जी भी बता चुके हैं प्रकृति अधिकरण में। और यदि जगत का ईश्वर केवल निमित्त कारण ही है, घटादि के प्रति जैसे कुलालादि कर्तारूप निमित्त कारण मात्र है, ये निश्चित होगा यदि, तब तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर को बताने वाला जो अधिकरण और भाष्य ये दोनों हैं, बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि श्रुति के द्वारा बताई गई जो उपादान कारण था ईश्वर में, और ये तो वायुवानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति, इसके द्वारा बताई गई जो उपादान कारण था, तत्तेजो असृजत इत्यादि से बताई गई निमित्त कारण था ब्रह्म में, उसका समन्वय बताने वाला यानी उपनिषद वाक्यों का जगत के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इस अर्थ में समन्वय बताने वाला अधिकरण है प्रकृति अधिकरण। तो इस अधिकरण के द्वारा जो उपनिषदों का समन्वय बताया गया है, उस समन्वय का बाद होगा, समन्वय की असिद्धि होगी। अतः उपनिषदों का जो ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इत्याकारक समन्वय है, इस समन्वय को अबाधित रखने के लिए ये दिखाना आवश्यक है कि जगत के प्रति ईश्वर केवल निमित्त कारण है, यह मत अयुक्त है, ये बताना आवश्यक है। ये बताया जाएगा तभी वेदांत समन्वय अबाधित रूप से सिद्ध होगा। अतः इस अधिकरण में भाष्कर भगवान एवं वेद व्यास जी ये ईश्वर जगत के प्रति निमित्त कारण मात्र है इत्याकारक जो समन्वय है, क्या नाम, पूर्व पक्षी का जो मत है, इसे सदोष बता रहे हैं। पत्युः असामंजस्यात्, इस सूत्र वाक्य से वेद व्यास जी ने कहा कि पति शब्दित यानी पशुपति शब्दित पाशुपत माहेश्वरों का जो ईश्वर है उसे जगत के प्रति निमित्त कारण मात्र मानना अयुक्त है। ये पत्यु इतने पद का अर्थ है, क्यों अयुक्त है, कहा असामंजस्य, क्योंकि असामंजस्य है। पशुपति शब्दित ईश्वर को जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र मानने से असामंजस्य आता है, यानी ईश्वर में राग द्वेषादि दोषवत्ता का प्रसंग आता है। इसी असामंजस्य को स्पष्ट करते हुए हीन मध्यम उत्तम भावेन ही प्राणी भेदान विधदतः इत्यादि वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा और उसमें ये बताया गया कि जो अधम मध्यम एवं उत्कृष्ट कोटि के प्राणी है यानी विषम जगत है और इस विषम जगत को बनाएगा तो निश्चित ही राग द्वेषादि से युक्त होगा क्योंकि यह व्याप्ति है कि यो विषमकारी स दोषवान और केवल पाशुपत आगम के आधार पर विषमकारी होने पर भी जग ईश्वर को निर्दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि आगम तो निर्मूल है और आगम के प्रवर्तक पशुपति को सर्वज्ञ मान करके सर्वज्ञ का वाक्य होने से सर्वज्ञ ज्ञान मूलक है ऐसा यदि कहेंगे तो कहा था कि उनके वाक्य में प्रामाण्य सिद्ध हो तब तो उनकी सर्वज्ञता सिद्ध हो और उनकी सर्वज्ञता सिद्ध हो तब जाकर के आगम का प्रामाण्य सिद्ध होगा अनुन्यासरे दोष होगा और इस अनुन्यासरे दोष को दोष को यदि टालने के लिए ये कहते हैं पाशुपत वाले और अनुमानित ईश्वरवादी भी कि प्राणी कर्म अपेक्षित ईश्वर जगत को उत्कृष्ट मध्यम एवं उत्तम प्रकार का बना रहे हैं स्वतः नहीं कर्म की अपेक्षा से इसलिए कर्म से प्रेरित ईश्वर जगत को विषम बनाने बना रहे हैं जिस कारण से उस कारण से उनमें राग द्वेष वत्ता नहीं है इस प्रकार की यदि आशंका ये करते हैं ईश्वर को जगत के प्रति निमित्त कारण मात्र मानने वाले तो इस आशंका का भी निराकरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने न कर्म ईश्वरयो हो प्रवर्त्य प्रवर्तयित्रित्वे इतरेतर आश्रय दोष प्रसंगात इस वाक्य से किया ये बताया कि ईश्वर को कर्म से प्रेरित मानेंगे यदि तो ईश्वर को विषम जगत को बनाने की प्रेरणा देना कर्म के द्वारा स्वतः संभव नहीं है क्योंकि कर्म जड़ है तो जड़ कर्म ईश्वर का स्वतः प्रेरक नहीं बन पाएगा जड़ में जो भी व्यापार दिखता है चेतन अधिष्ठित जड़ में दिखता है रथादि स्वतः गमनादि नहीं करते चेतन रथी से अधिष्ठित होकर के चेतन अश्वादि से अधिष्ठित होकर के जड़ अश्वादि में गमनादि रूप क्रिया दिखती है ऐसे जड़ कर्म स्वतः प्रेरक नहीं बन पाएगा ईश्वर का उसे प्रेरणा देने वाला कोई ना कोई चेतन स्वीकार करना पड़ेगा वह चेतन कौन होगा तो यदि पूर्व पक्षी कहेंगे कि ईश्वर ही जीव को यदि मानते हैं चेतन वह प्रेरणा देगा कर्म को ईश्वर को अपना फल देने के लिए वो प्रेरित करने के लिए जीव कर्म को प्रेरित करेगा तो जीव तो जानबूझ करके अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पाप का प्रेरक क्यों होगा? स्वयं जानबूझ करके कोई भी बुद्धिमान अपने दुख के निमित्त को प्रेरित नहीं करता। इसलिए जीव यदि प्रेरक मानेंगे तो पुण्य का प्रेरक तो हो सकता है, पाप का प्रेरक नहीं हो पाएगा। तो मानना पड़ेगा कोई ना कोई ऐसा निरपेक्ष ही प्रेरक है। तो वो निरपेक्ष को यानी राग द्वेष आदि से रहित ऐसा बिल्कुल तटस्थ व्यक्ति कोई प्रेरक है। वो तटस्थ व्यक्ति जो है कौन होगा? तो ईश्वर मानना पड़ेगा। तो ईश्वर प्रेरित कर्म मानेंगे और वही फिर ईश्वर का प्रेरक होगा यदि, तो अन्योन्याश्रय दोष ये निश्चित बन जाएगा। ये कहा कि कर्म ईश्वरयोः प्रवर्तयित्रित्वे इतरेतर आश्रय दोष प्रसंगात, और इस दोष का निराकरण यदि अनादि मान करके करते हैं प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव को, तो न अनादित्वात इति चेत, इससे पूर्व पक्ष की शंका आ रही है, इसकी अवतरण टीका है। तो टीका को देखिए। अतीत कर्मणा प्रेरित ईश्वरो वर्तमानं कर्म तत्फलाय प्रेरयति इति अनादित्वात प्रेर्य प्रेरक भावस्य न अनुपपत्ति इति शंकते। यही चलना है और आगे? अच्छा, हाँ यहां तक तो पढ़ लिए थे हम लोग, है ना? अब हाँ, निरवध्यम यहां तक ये सब हुआ था। एष एव साधु असाधु कारयति इति निरवध्यम इति च श्रुति मूलम पूर्व कर्म अपेक्षा कल्पनम इति वैषम्यम, अपने मत में सब बताया था। अब ये जो भाष्य में आ रहा है कि अपि च प्रवर्तना लक्षणा दोषा, अभी तक तो ये बताया गया कि युक्ति से भी ईश्वर को जगत के प्रति निमित्त कारण मात्र मानने वाले जो लोग हैं उनके मत में ईश्वर में राग द्वेष वत्ता का प्रसंग आ रहा है करके, और जो अवैदिक ईश्वरवादी हैं उनके मत में ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, ऐसा ईश्वर को स्वीकार करना ये अवैदिक ईश्वर को स्वीकार करना है। वेद प्रतिपादित ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण नहीं है, वो तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वैदिक ईश्वर। तो अवैदिक ईश्वर में युक्ति से राग द्वेष वत्ता का प्रसंग अभी तक बताया, और सामंजस्यात इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्य में। अब ये कह रहे हैं कि जो अवैदिक ईश्वरवादी है उनके अपने अभ्युपगम से भी ईश्वर में राग द्वेष वत्तादि सिद्ध होता है, उनके अपने ही मान्यता के अनुसार उनका ईश्वर सदोष सिद्ध हो रहा है। ये भाष्कर भगवान अपिच इत्यादि से बता रहे हैं। इसलिए अपिच इत्यादि की ये अवतरण टीका है कि किंच परमतानुसारेणापि ईश्वरस्य रागादिमत्वं प्राप्नोति इत्याह अपिच इति। तो पर मतानुसारेण में पर शब्द से लेना अवैदिक ईश्वरवादी, जगत के प्रति ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने वाले, जगत का कर्ता मात्र मानने वाले वे हैं। गौतम भी स्वयं इसी में इसी कोटि में आते हैं, न्याय सूत्र के रचयिता, और उनके मतानुसार भी ईश्वर रागादि मान ही सिद्ध हो रहा है, रागादि दोष प्राप्त हो रहा है ईश्वर में। इस अभिप्राय से ये भाष्य वाक्य है कि अपिच प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति न्यायवित समय। समय शब्द का अर्थ है सिद्धांत, तो न्यायवित समय का अर्थ हुआ न्यायवित का सिद्धांत, और न्यायवित में न्याय शब्द से लेना न्याय दर्शन, जो छह आस्तिक दर्शन है उसमें प्रथम दर्शन है न्याय, द्वितीय दर्शन है वैशेषिक, फिर सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा है ब्रह्म सूत्र, पूर्व मीमांसा है द्वादश अध्यायी जयमुनि जी के द्वारा रचित, और योग तो पतंजलि जी का योग दर्शन, सांख्य कपिल, और वैशेषिक तो ही हैं कनाद जी, और न्याय के रचयिता गौतम। इसलिए न्याय सूत्र दिया, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र नंबर भी दिया हुआ है। तो ये जो प्रवर्तना लक्षणा दोषा ये सूत्र हैं गौतम जी के द्वारा रचित, न्याय सूत्र के रचयिता हैं गौतम जी, उन्हें यहां पर न्यायविद शब्द से कहा जा रहा है, यानी न्याय का अर्थ होता है न्याय नामक दर्शन में प्रतिपादित पदार्थ, उनके जो पदार्थ हैं प्रमाण प्रमेय आदि, और उन पदार्थों के वेत्ता, उन पदार्थों को अच्छी तरह से जानेंगे तब तो उन पदार्थों के प्रतिपादक सूत्रों की रचना कर पाएंगे। इसलिए वे हैं न्यायवित, यानी न्याय दर्शन में प्रतिपादित अर्थों के ज्ञाता, और उनका सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि प्रवर्तना लक्षणा दोषा, और इससे वे इस सूत्र की रचना करके बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता हुआ देखा जा रहा है तो वह दोष से ही प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है, प्रवर्तक होते हैं दोष। प्रवर्तना ये व्यापार है दोषों का, और उससे यानी कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, धूम को देखते हैं तो वन्नी का अनुमान होता है, वन्नी लक्षित होता है। ऐसे ही प्रवर्तना रूप जो कार्य है, इस कार्य से लक्षण यानी लक्ष्य माना ज्ञायमाना दोषा, प्रवर्तना लक्षणा दोषा का अर्थ हुआ दोष क्या है, दोषों का क्या लक्षण है। तो प्रवर्तना रूप अपने कार्य से ज्ञायमान लक्ष्यमान जाने जाते हैं, लक्षणा शब्द का यहां पर अर्थ है जाने जा रहे हैं, जो जिनको जाना जाता है। तो प्रवर्तना रूपी कार्य से अनुमेय होते हैं दोष। और क्या, तो वो अपने में भी दोष मानते हैं, और क्या, जो भी प्रवृत्ति होगी दोष से, हाँ दोष से ही होती है, प्रवृत्ति मात्र का निमित्त दोष है, दोष प्रयुक्त ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा इस सूत्र की रचना करके गौतम जी कहते हैं। तो प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति न्यायविद समय यानी सिद्धांत, और उनका यह सिद्धांत ही ये बता रहा है कि जगत की रचना करने के लिए जो प्रवृत्त हो रहा है उसके अंदर दोष है, बिना दोष के कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और वो प्रवृत्त हो रहा है इस जगत को बनाने के लिए, और वो भी विषम जगत को, और जगत को बनाना जैसा महान प्रयास सिद्ध कार्य कर रहा है, मतलब खूब दोष है उसमें, दोष सिद्ध होगा। तो प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति न्यायविद समय, इसी की व्याख्या है आगे नहीं इत्यादि से। तो नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमानो दृश्यते। कश्चित यानी कोई भी स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमानो नहीं दृश्यते, नहीं देखा जाता। कैसा? जो अदोष प्रयुक्त हो, यानी दोषों से प्रवृत्त न हो और स्वार्थ में या परार्थ में प्रवृत्त हो रहा हो, ऐसा किसी को नहीं देखा जा रहा है। क्या मतलब? अपने स्वार्थ की सिद्धि अनुकूल प्रवृत्ति या परार्थ प्रवृत्ति, दोनों में भी प्रवर्तक उसके पीछे दोष होता है। ये हुआ कि अदोष प्रयुक्त माने दोषों से जो प्रयुक्त नहीं है, ऐसा कोई भी स्वार्थ या परार्थ में प्रवृत्त होता हुआ नहीं देखा गया। का अर्थ निकला, स्वार्थ या परार्थ में जो भी प्रवृत्त है वह दोष से युक्त ही प्रवृत्त होता है, ऐसी मान्यता है गौतम जी की। और स्वार्थ और परार्थ में पहले स्वार्थ में प्रवृत्ति होती है, और स्वार्थ प्रयुक्त ही परार्थ में प्रवृत्ति जो परोपकार में लगे हुए लोग दिख रहे हैं उनमें होती है, ऐसा कह रहा है कि स्वार्थ प्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थेपि प्रवर्तते इत्येवम् अपि असामंजस्यम्। तो उनका यह कथन हुआ कि जो स्वार्थ प्रयुक्त है ऐसे ही परार्थ में प्रयुक्त दिखते हैं, यानी अपना कोई स्वार्थ नहीं है और केवल दूसरों का ही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति किसी की हो रही हो ऐसा नहीं, उसमें अपना भी प्रयोजन होता है मूल में। उसे टीकाकार और स्पष्ट कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा ये करें, अनुमान वगैरह सब बता रहे, इन शब्दों से निकला हुआ तो अनुमान है। टीका को देखिए कि प्रवर्तकत्व लिंगात दोषा इति तार्किकानां स्थिति ही, तथा च ईश्वरः स्वार्थे रागादिमान प्रवर्तकत्वात् सम्मतवत्। एक अनुमान बताया। तो प्रवर्तकत्व जो हेतु है उससे दोष का निश्चय होता है, तो इति तार्किकानां स्थिति यानी सिद्धांत है, निश्चय है। तो ये बता रहे हैं कि ईश्वरः स्वार्थे रागादिमान प्रवर्तकत्वात् सम्मतवत्। ईश्वर पक्ष है, स्वयं का प्रयोजन विषयक रागादि, स्वयं के प्रयोजन विषयक रागादि ये हैं साध्य, और प्रवर्तकत्व है हेतु, सम्मत दृष्टांत है। इससे ये यानी यत्र यत्र प्रवर्तकत्वं तत्र तत्र स्वार्थे रागादिमत्वं, ये व्याप्ति रहेगी। ईश्वर में भी प्रवर्तकत्व है तो स्वार्थ विषयक रागादि सिद्ध होंगे। कोई ये कहेगा कि जो केवल करुणा से दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए प्रेरित हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, तो उसके अंदर क्या दोष है? तो उसके अंदर तो फिर प्रवर्तकत्व को तो दिख रहा है, लेकिन रागादि दोष नहीं है, इसलिए यह प्रवर्तकत्व हेतु व्यभिचारी होगा दोष का। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं कि न च कारुणिके व्यभिचार, जो कारुणिक है, करुणा से युक्त है और केवल करुणा से प्रेरित होकर के दूसरे के प्रयोजन में लगा हुआ है, प्रवृत्त हुआ है, तो उसमें व्यभिचार होगा ये नहीं कहा जा सकता। वह भी कहते हैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए ही प्रवृत्त हो रहा है, दूसरे के दुख को देख करके करुणावान व्यक्ति के हृदय में दुख होता है और उस दुख को दूर करने के लिए वो अपने दुख के विषय में तो द्वेष है और वो अपने अंतकरण में रखना नहीं चाहता, हृदय में रखना नहीं चाहता, दूसरे के दुख को देख करके जो अपने हृदय में हुआ दुख, उस दुख विषयक द्वेष से प्रेरित होकर के उस दुख का जो निमित्त है वो जब तक रहेगा तब तक वो दुख बना रहेगा, और स्वयं के दुख का निमित्त है करुणावान पुरुष के हृदय में क्यों दुख हुआ है, तो दूसरों का दुख देखा नहीं जा रहा है, तो दूसरों का दुख दर्शन ये है निमित्त, और वो दूसरों का दुख तब तक दिखता ही रहेगा जब तक दूसरों में दुख रहेगा, तो इसलिए दूसरों के दुख को हटाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि दूसरों के दुख दर्शन से स्वयं दुखी हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पर दुख प्रयुक्त स्वदुख निवृत्त्यर्थम, दूसरे का दुख हुआ इसके दुख का निमित्त, और इस दुख की निवृत्ति के लिए उसकी प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि पर दुख प्रयुक्त दुख निवृत्त्यर्थित्वात् तस्य, तस्य यानी कारुणिकस्य, इसलिए प्रवर्तकत्व हेतु जो है व्यभिचारी हेतु नहीं है। अब थोड़ा भाष्य में ही देखिए कि स्वार्थ प्रयुक्त एवं च सर्वजन परार्थेपि प्रवर्तते इत्येवम् अपि असामंजस्यम्। और ईश्वर यदि कर्म को प्रेरित कर रहा, कर्म प्रवर्तकत्व तो मानेंगे ईश्वर में, और परमाणु आदि को द्वेनुकादि रूप से संयुक्त होने के लिए प्रेरणा दे रहा है ईश्वर, ऐसा मानेंगे परमाणु आदि का प्रेरक ईश्वर को, तो वह ईश्वर प्रवर्तक होने से माना जाएगा कि प्रवर्तकत्व के व्यापक रागादि दोष से भी युक्त है, और स्वार्थत्वात् तो ईश्वर में भी स्वार्थ यानी स्वप्रयोजन सिद्ध हुआ, तो जीव भी स्वार्थी, ईश्वर भी स्वार्थी, तो स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्यापि अनिश्वरत्व प्रसंगात्, जीव के तरह ही अनिश्वर बन जाएगा। मतलब जो वेद प्रतिपादित नहीं है, वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना है, वह उन्हीं के अनुसार, उनके अपने सिद्धांत के अनुसार ही दोषवान ईश्वर की कल्पना सिद्ध हो रही है, ये बात यहां पर बताई गई। अब भाष्य में जो अंतिम वाक्य है, पुरुष विशेषत्व अभ्युपगमाच्च ईश्वरस्य इत्यादि का अवतरण है टीका में, उदासीन प्रवर्तक इति च व्याहतम योगान प्रत्याह पुरुष इति। तो योगी लोग कहते हैं ईश्वर उदासीन है, तो कहते उदासीन भी मानोगे और प्रधान का प्रवर्तक भी मानोगे, ये दोनों व्याहत यानी परस्पर विरुद्ध है बात है। उदासीन किसी व्यक्ति में उदासीनत्व और प्रवर्तकत्व ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म है, इसलिए उदासीन भी मानोगे और प्रधान का प्रवर्तक भी मानोगे तो व्याघात नाम का दोष होगा, और यही व्याघात नाम का दोष बताया जा रहा है योगियों के ईश्वर में। पुरुष विशेषत्व अभ्युपगमाच्च ईश्वरस्य पुरुषस्य च औदासीन्य अभ्युपगमात् असामंजस्यम्। तो ईश्वरस्य पुरुष विशेषत्व अभ्युपगमात् योगियों ने और शेषपर सांख्यों ने माना है कि पुरुष विशेष ही ईश्वर है, उनके जो 25 तत्व हैं उनमें 25वां तत्व है पुरुष, और पुरुष नाना है, उनमें से एक पुरुष विशेष है ये आपका ईश्वर, ये कहते हैं उसे पुरुष विशेष कह रहे हैं और उदासीन भी कह रहे हैं। सभी पुरुषों को उदासीन मानते हैं क्योंकि प्रकृति ही करती है और जीव के भोगाप वर्ग के निमित्त सारी प्रवृत्ति प्रकृति में हो रही है, प्रधान में हो रही है, और जीव रूपी जो पुरुष है वह उदासीन है जगत के निष्पत्ति के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भूमिका का निर्वहन नहीं करता है पुरुष, ऐसी एक मान्यता है उनकी सांख्यों की भी और योगियों की भी। इसलिए पुरुष विशेष मानना और इधर जो है प्रधान का प्रवर्तक भी मानना, पुरुष विशेष मानने से तो पुरुष विशेष पुरुष को तो मान लिया है उदासीन, उनका पुरुष उदासीन है, जगत के उत्पत्ति अनुकूल कोई भी भूमिका का निर्वाह नहीं करता है, इसलिए पुरुष विशेष मानने से उदासीन मानना पड़ रहा है, और इधर कह रहे हैं कि प्रधान और पुरुषों का प्रवर्तक भी है, तो प्रवर्तक होगा तो फिर उदासीन कैसे रहेगा पुरुष विशेष जो ईश्वर। तो उदासीनत्व और प्रवर्तकत्व ये मानना भी योगियों में दोष है, योग मतानुसार दोष आता है ये। तो पुरुष विशेषत्व अभ्युपगमाच्च ईश्वरस्य पुरुषस्य च औदासीन्य अभ्युपगमात् असामंजस्य माने दोषवत्त्वम्। वो दोष यही हुआ व्याघात दोष। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र के व्याख्यानुक भाष्य की चर्चा हो जाती है। द्वितीय सूत्र है, द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है। प्रधानवादे दोषांतरम आह सूत्रकार संबंधेति। तो प्रधानवाद में यानी सांख्य मत में भगवान वेद व्यास जी जो अभी दोष बताए इस दोष से भिन्न एक दूसरा दोष बता रहा है, दोषांतर बता रहा है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, संबंधानुपपत्तेश्च संबंधानुपपत्तेश्च संबंध अनुपपत्ते है और च, ऐसे दो पद हैं। पूर्व सूत्र से असामंजस्यात् पद आएगा, वहां पंचमी है, यहां प्रथमांत हो जाएगा असामंजस्यम। ऐसा सांख्य मत में असामंजस्य पहले जो बताया पहले हेतुओं से वो तो है ही है, और भी असामंजस्य है यानी दोषवत्ता है। वो अन्य दोष क्या है? प्रत्यय संबंध अनुपत्यस्य। फिर से असामंजस्य सांख्य मत में क्यों हो रहा है? तो संबंध की अनुपपत्ति होने से। ये कहते हैं कि पुरुष इसे विशेष जो ईश्वर है उसे शेष्वर सांख्य प्रधान और पुरुष का प्रवर्तक मानना चाहते हैं, प्रधान का और पुरुष का प्रवर्तक ये ईश्वर है शेष्वर सांख्यों का। लेकिन जिन जिनका प्रवर्तक माना जा रहा है उनके साथ जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा, कोई ना कोई संबंध नहीं बनेगा, संबंध की सिद्धि नहीं होगी यदि, तो प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव नहीं बन पाएगा। और प्रधान और पुरुष के साथ जीव के संबंध का निरूपण नहीं हो पाता। प्रधान और पुरुष के साथ जीव का, पुरुष कहते यानी जीव को पुरुष कह रहा है, यानी प्रधान तथा जीव के साथ ईश्वर का क्या संबंध बताएंगे? यदि संयोग संबंध बताते हैं तो कहते हैं संयोग संबंध होता है सावयव परिचिन्न पदार्थों में, ये तो व्यापक है ईश्वर और निरवयव है, इसलिए इनमें संयोग संबंध नहीं बनेगा और समवाय संबंध भी नहीं बनेगा। समवाय संबंध होता है अवयव अवयवी में या गुण गुणी में, क्रिया क्रियावान में, जाति जाति मान में, इनमें ऐसा भी नहीं है। अवयव अवयवी भाव भी नहीं है, गुण गुणी भाव भी नहीं है, इसलिए समवाय संबंध नहीं होगा। और दूसरा कोई संबंध भी संबंध संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का प्रधान और जीव के साथ संबंध असिद्ध होने से, अनुपपन्न होने से भी शेष्वर सांख्यों का ये जो मत है कि ईश्वर प्रधान और पुरुष का प्रवर्तक बन करके जगत के प्रति कर्तारूप निमित्त कारण बनता है, ये असामंजस्य है। इसी प्रकार का असामंजस्य यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। भाष्य को देखिए, तो पुनरपि असामंजस्यम एव, शेष्वर सांख्यों के मत में और भी असामंजस्य है। क्या? तो कहते नहीं प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वरो अंतरेण संबंधम प्रधान पुरुषयो हो ईशिता। शेष्वर सांख्यों के अनुसार प्रधान तथा जीव से अलग है ईश्वर, इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है, स्वतंत्र है। तो प्रधान और पुरुष से अन्य दो ईश्वर हैं, वह प्रधान और पुरुष का प्रवर्तक है, ईशिता है, नियामक है, ये कहते हैं। लेकिन कहते हैं प्रधान और पुरुष से भिन्न ईश्वर को प्रधान और पुरुष का नियामक बनने के लिए आवश्यक है उनके साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करना। तो संबंधम अंतरेण ईशिता नहीं, यानी बन नहीं सकता ईश्वर इनका नियामक, इनके साथ कोई ना कोई संबंध सिद्ध हो तभी ईश्वर को इनका नियामक बनाया जा सकता है। तो प्रसिद्ध जो संबंध है संयोग या समवाय संबंध, इन प्रसिद्ध संयोग और समवाय संबंध में से एक ही संबंध ईश्वर का प्रधान और पुरुष के साथ सिद्ध नहीं हो पाता। इसे कह रहे हैं कि न तावत संयोग लक्षण संबंध संभवती, प्रधान और पुरुष के साथ ईश्वर का संयोगात्मक संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो कहते इसलिए कि प्रधान पुरुषेश्वराणाम सर्वगतत्वात् निरवयवत्वाच्च, ये दो हेतु बताएं। प्रधान और पुरुष के साथ ईश्वर का संयोग संबंध इसलिए नहीं हो पाएगा कि ये तीनों के तीनों सर्वगत है, व्यापक है और निरवयव है। इसलिए निरवयव तथा सर्वगत जो होते हैं उनका संयोग संबंध नहीं बनता। और समवाय संबंध एक दो में से प्रसिद्ध संयोग नहीं बन पाया निरवय होने से और व्यापक होने से, तो समवाय संबंध मान लो, ऐसा आग्रह यदि शेषवर सांख्यों का होता है तो सिद्धांती कहते हैं कि नापि समवाय लक्षण संबंध है, यानी प्रधान पुरुष और ईश्वर इनका आपस में समवाय रूप संबंध भी नहीं बन पाएगा। समवाय संबंध क्यों नहीं हो पाएगा? तो कहते आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणार्थ, जो आश्रय आश्रयी होते हैं, आधार आधेय होते हैं, धर्म धर्मी होते हैं, उनमें ये संबंध बनता है। जैसे कपाल आश्रय है, घट आश्रयी है, अवयवी भी अवयवों में रहता है उनके यहां समवाय संबंध से। तो कपाल और घट में आश्रय आश्रय भाव होने के कारण समवाय संबंध बना। घट और घट का जो रूप है ये दोनों गुण गुणी है, इसलिए घट का रूप घट में रह रहा है, तो घट है आश्रय, घट का रूप है आश्रय, इनके आश्रय आश्रय भाव का निरूपण होने से इनका आपस में समवाय संबंध बन जाता है। घट में है घटत्व जाति और घटत्व जाति है आश्रय, उसका आश्रय है घट, इसलिए उनमें आपस में समवाय संबंध बनेगा। तो समवाय संबंध बनने के लिए आवश्यक है आधार आधेय भाव का प्रतिपादन ज्ञापन, लेकिन कहते हैं कि यहां तो आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणार्थ, प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों के तीनों स्वतंत्र सत्ता वाले होने से इनमें से न तो कोई किसी का आश्रय है न तो आश्रित है कोई, आश्रय आश्रयी भाव नहीं है। ये नहीं कि ईश्वर आश्रय है और प्रधान और पुरुष आश्रयी है, जैसे घट और घट का रूप, ऐसा न होने से ये नहीं, क्या नाम, समवाय संबंध ही नहीं मान सकते। तो नापि समवाय लक्षण संबंध, ऐसा क्यों? तो कहते सांख्यों के अनुसार प्रधान और जीव ईश्वर आश्रित नहीं है, ईश्वर इनका आश्रय नहीं है, इनका आश्रय आश्रय भाव अप्रतिपादित है सांख्यों के द्वारा, अनिरूपित है। एक वाक्य में टीका है, थोड़ा टीका को देखिए। ईश्वरेण असंबद्धस्य प्रधानादे प्रेर्यत्व अयोगात् संबंधो वाच्य सच संयोग समवायो वा नास्ति इत्यर्थ। ये दो नहीं से लेकर के आश्रय आश्रयी भाव अनिरूपणा, यहां तक के भाष्य वाक्य का ये दो वाक्यों में अर्थ बताया टीकाकार ने कि ईश्वरेण असंबद्धस्य प्रधानादेहे प्रेर्यत्व अयोगात्। ईश्वर से संबद्ध नहीं होंगे यदि प्रधान और जीव, तो ईश्वर से प्रेरित नहीं हो पाएंगे, ईश्वर प्रेर्यत्व उनमें संभव नहीं हो पाएगा। ईश्वर प्रेर्यत्व यानी प्रयोज्यत्व, प्रेर्यत्व कहते हैं प्रयोज्यत्व को, प्रवर्त्य को, प्रवर्त्य प्रयोज्य और प्रिय, ये पर्यावाचक शब्द है। तो ईश्वर प्रेर्यत्व प्रधान और आदि शब्द से ग्राह्य जीव में कहते असंभव है। कब? यदि ईश्वर से उनका कोई संबंध सिद्ध नहीं होगा तो। ईश्वरेण असंबद्धस्य ये हेतु गर्भ विशेषण है। प्रधान आदि में प्रेर्यत्व क्यों असंभव है? तो ईश्वर से संबंध न होने से। ईश्वर प्रेर्यत्व यदि प्रधान आदि में सिद्ध करना है तो ईश्वर के साथ प्रधान आदि का कोई ना कोई संबंध बनना चाहिए। वह संबंध संयोग या समवाय नहीं हो पा रहा है। संयोग नहीं हो पा रहा है सर्वगत तथा निरवय होने से, और समवाय नहीं हो पा रहा है आश्रय आश्रय भाव का निरूपण न होने से। तो कहा खाली संबंध होना चाहिए प्रेरिय प्रेरक भाव के लिए ना, तो कोई दूसरा संबंध मान लो इन दोनों से अतिरिक्त, संबंध तो बहुत है, तो अन्य कोई दूसरा संबंध भी बन नहीं सकता। इसे भाष्य में कहा जा रहा है नापि अन्य कश्चित कार्य गम्य इत्यादि से। इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है कार्य बलात् प्रेरण योग्यत्वाख्य संबंध कल्प्यताम इत्यत आह नापि अन्य। तो कहते हैं यदि संयोग संबंध या समवाय संबंध ईश्वर के साथ प्रधान आदि का नहीं बन पा रहा है तो प्रेरण योग्यत्वाख्य एक संबंध ईश्वर के साथ प्रधान आदि का है ऐसी कल्पना करो संबंध की। और इस प्रकार की कल्पना का हेतु बताया कार्य बलात्। ये जगत रूपी जो कार्य है ये हो नहीं सकता और कार्य का अनुभव हो रहा है यानी अर्थापत्ति है एक प्रकार से कार्य बलात्। कार्य अन्यथा अनुपपत्तिया, ईश्वर प्रधान को महदादि कार्यों के निर्माण में प्रवृत्त कर रहा है, क्योंकि कार्य का तो हो रहा है अनुभव और अनुभव में आने वाले कार्य की अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण है, इस अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर प्रेरण योग्यत्वाख्य संबंध की कल्पना करो ईश्वर के साथ प्रधानादि के संबंध की। इस प्रकार सांख्य यदि कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं इस प्रकार के संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। नापि अन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम, कार्य अन्यथा अनुपपत्या, जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व अनुभव में आ रहा है दिख रहा है, तो रात्रि भोजन के बिना अनुत्पन्न होकर के रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। जो दिन में न खाते हुए भी हृष्ट पुष्ट हैं यदि, तो निश्चित ही रात में खाता होगा ऐसा निश्चय करते हैं। ऐसे ही कार्यगम्य किसी अन्य संबंध की कल्पना की जा, ये जो सांख्य कह रहे हैं वैसी की नहीं जा सकती कह रहा है। ना भी अन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुम, क्यों? कहते हैं कार्य कारण भावस्यैव अद्यापि असिद्धत्वात्। अभी तो प्रधान और जगत इनके कार्य कारण भाव का निर्धारण हो तब तो प्रधान का कार्य जो जगत है वह ईश्वर की प्रेरणा के बिना, प्रधान स्वयं जड़ है और वह जड़ की महदादि रूप से परिणत होने के लिए स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको चेतन के प्रेरणा की जरूरत है। ये तब कहा जा सकता है जब प्रधान और जगत इनके कार्य कारण भाव का निर्धारण हो, और तब कार्य बलात् ईश्वर प्रेरित प्रधान महदादि रूप से परिणत होने के लिए प्रेरित हो रहा है, ईश्वर उसका प्रेरक है, ऐसी कल्पना की जा सकती है। पहले कार्य कारण भाव का तो निर्धारण हो जाए, लेकिन अभी तो यही निश्चय ये किया जा रहा है, विवाद हो रहा है कि जगत का कारण जड़ प्रधान है या चेतन ब्रह्म है। सांख्य कह रहे हैं कि प्रधान है जगत का कारण और सिद्धांती कह रहे हैं कि ब्रह्म है, इसलिए प्रधान और जगत के कार्य कारण भाव का ही अभी निर्धारण न होने से प्रधान का कार्य जगत अन्यथा अनुपपत्या प्रधान में ईश्वर प्रेरण योग्यत्वाख्य ईश्वर के साथ संबंध है ये नहीं कहा जा सकता। यदि वादी प्रतिवादी दोनों भी इस अर्थ में सम्मत हो जाए कि प्रधान का कार्य जगत है तब तो ये कल्पना की जा सकती है। जैसे देवदत्त का पीनत्व भोजन का कार्य है, बिना भोजन के पीनत्व नहीं देखा जाता, और ये कहा जा रहा है कि दिन में नहीं खाता है तो निश्चित ही रात में भोजन करेगा तभी पीन होगा वो, अन्यथा नहीं, क्योंकि पीनत्व और भोजन इसका कार्य कारण भाव निश्चित है अन्वय सहचार वितरित सहचार से, तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। ऐसे प्रधान और जगत इनके कार्य कारण भाव का पहले निर्धारण हो जाए तब तो प्रधान का कार्य जगत ईश्वर के प्रेरणा के बिना अनुपपन्न है, इसलिए ईश्वर में और प्रधान में प्रेरण योग्यत्व रूप संबंध की कल्पना की जाए, ये कह सकते हैं। इस अभिप्राय से लिखा भाष्कर भगवान ने कि नापि अन्य कश्चित कार्यगम्य संबंध शक्यते कल्पयितुं कार्य कारण भावस्यैव अद्यापि असिद्धत्वात्। थोड़ी टीका है। ईश्वर प्रेरित प्रधान कार्यम जगत इति सिद्धं चेत संबंध कल्पना स्यात् तच्च अद्यापि असिद्धम इत्यर्थ। ये नापि अन्य कश्चित यहां से लेकर के कार्य कारण भावस्यैव अद्यापि असिद्धत्वात् यहां तक के ग्रंथ का ये अर्थ बताया टीकाकार ने कि यदि सांख्य लोग ऐसा इस प्रकार की शंका करें कि ईश्वर प्रेरित प्रधान कार्यम जगत इति सिद्धम, यानी ये निश्चित है, तो कहते इस निश्चय के लिए प्रधान और ईश्वर इन दोनों में संबंध की कल्पना आवश्यक है, संबंध कल्पना स्यात् और तच्च अद्यापि असिद्धम। और ये जो है ईश्वर प्रेरित प्रधान का कार्य जगत है, यानी इनका कार्य कारण भाव है, यही अभी असिद्ध है, कार्य कारण भाव ही निश्चित नहीं हुआ है। और वेदांती के यहां तो ईश्वर माया का प्रवर्तक है, यह श्रुति प्रमाण से निश्चित है, इसे कहते हैं ब्रह्मवादिनः कथम इति चेत इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इस पर यानी वेदांती भी तो मानते हैं कि अव्याकृतो का अधिष्ठाता है ब्रह्म माया का। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, गीता कह रही है। मया ईश्वरेण अधिष्ठिता प्रकृति, मैं अध्यक्ष हूं इसका, यानी मेरे अध्यक्षता में मेरे से अधिष्ठित होकर के प्रकृति शब्दित माया चराचर जगत का निर्माण करती है। का मतलब ईश्वर प्रकृति शब्दित माया का अधिष्ठाता है। तो आपके यहां पूर्व पक्षी सांख्य शेष्वर सांख्य यदि वेदांती को ये पूछते हैं कि आपका ईश्वर माया का अधिष्ठाता कैसे है, वो संबंध कैसे बना, कहते हमारे यहां तो ईश्वर और माया इनके अधिष्ठेय और अधिष्ठाता भाव को कल्पना करने की जरूरत नहीं, इस संबंध की वो तो श्रुति बता रही है। माया और ईश्वर में अधिष्ठेय अधिष्ठाता अधिष्ठेय अधिष्ठात्री भाव, हाँ मायनंतु महेश्वरम, ये श्रुति है। और देवात्म शक्ति विविध वस्तुते इत्यादि बहुत सी श्रुतियां हैं। हाँ निगूढ़ वो श्रुति बता रहे हैं। तो एक विचार आ रहा है ब्रह्मवादी न कथम चे इति चेत, ये शंका और उसका न इत्यादि से समाधान, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।